Radyo Akdeniz. Çelik Yapı. Mehmet Tuna yönetiminde çelik çatı, kapı, korkuluk, kiremit, çatı tadilat, tamirat işleri, anahtar teslim projeler Tunam Çelik Yapı'da. Tunam Çelik Yapı, Narlıca Mahallesi, Muayene İstasyonu civarı, Nadir Kaporta yanı Antakya. Telefon 0538 694 81 22. Sağlam yapılar adımızla yaşar. Tunam Çelik Yapı. Bay Ezgi Hair Studio ile sizleri harika bir kampanya karşılıyor. Microblading, dudak renklendirme, eyeliner 1500 TL yerine sadece 750 TL. Epilasyonda ise dilediğiniz 3 bölge, 10 seans 3500 TL yerine sadece 2000 TL. Ezgi Dalioğlu. İletişim 0531 430 36 44 Armutlu Mahallesi Turunçlu Caddesi Defne Hatay. Siz değerli müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için yeni yerimizde hizmetlerimize devam etmekteyiz. Aykar Tabela, çözüm ortağınız. Sizi kahve içmeye bekliyoruz. Yeni adresimiz Maşuklu Mahallesi 2104. Sokakta. 0534 022 96 88 0535 764 34 27 Aykar Tabela. Fırat Yapı İnşaat'ta tadilatta yeni dönem başladı. Tadilattan mantolamaya, tüm inşaat ve dekorasyon işleriniz tek elden anahtar teslimi yapılmaktadır. Profesyonel ustalar, kaliteli işçilik ve müşteri memnuniyeti ilkesiyle Fırat Yapı İnşaat mekanlarınıza ayrıcalık ve şıklık katıyor. Ücretsiz keşif ve özel fiyat çalışmaları için sizleri Esentepe ofisimize bekliyoruz. Fırat Yapı İnşaat 0506 172 95 35 Özel Hatay Doğa Koleji, LGS'de %1'lik dilime giren başarılı öğrencileri tam eğitim bursuyla ödüllendiriyor. %1'lik dilimin dışındaki öğrencileri de unutmayıp, öğrencilere %100'e varan eğitim bursu sağlıyor. Kontenjanlar sınırlıdır. Bilgi ve randevu için 0326 214 36 42. Özel Hatay Doğa Koleji, Çekmece Mahallesi, 525. Sokak, Defne. Modern Koltuk. İmalattan halka koltuk üretiyoruz. Evinize göre koltuk siparişi alıyoruz. Özel tasarım, istenilen ölçü ve boyutta koltuğunuzu biz hazırlıyoruz. Modern Koltuk 0531 788 85 çip 0. Yeni Sanayi Sitesi 6. iniş 16. cadde karşısı. Instagram Sabanoğlu _ mobilya. Umut Motor'da motosiklette geri dönüşüm kampanyası başladı. Şimdi her marka motorunuzu değerinde nakit alıyoruz. İkinci elde fırsat zamanı. Güvenin tek adresi Umut Motor. Detaylı bilgi için Hamit Usta. 0536 337 57 68. Umut Motor Cumhuriyet Mahallesi Kültür Merkezi MLG Kargo yanında. Bayer Ticaret Güvencesi ile Antakya'da tek. Vitra Artema yetkili satış noktası Defne'de açıldı. 550 metrekare alanda 20 canlı teşhir standı, sektörde 30 yıllık tecrübe. Bayer Ticaret Vitra Artema yetkili satış noktası 2022 koleksiyonuyla siz değerli müşterilerinin hizmetinde. Samandağ yolu üzeri 1. kilometrede. Bilgi için 0536 261 32 26. Yedikçe yedirten lezzetleriyle Erdal Döner Uğur Mumcu Bulvarı'nda hizmete devam ediyor. Sabahları çorba, günün her anında et, tavuk döner ve ızgara çeşitleri Erdal Döner. Açığız yoktur. Erdal Döner biz yoktur. Erdal Döner biz yoktur. Erdal Döner biz yoktur. Erdal Döner. Sipariş 23 470 23 74 71. 223 74 71. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Aman aman, örülmeyi, örülmeyi. Siyah zülfün tertel olmuş. Aman aman, örülmeyi, örülmeyi. adın neymiş unuttum, aman aman çağırmayı çağırmayı. İsmin neymiş unuttum, aman aman çağırmayı çağırma. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Sahipsiz mezar. olsaydım olsaydım. Ölürsem ben saçlarını Ben yandım aşkın narına, meyletmem dünya malına. Ben yandım aşkın narına, meyletmem dünya malına. Altın yüzüm kırıldı hey, suya düştü su duruldu hey. Dediler yarın da gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine. Dediler yarın da gelmiş, ince de bellerim kırıldı. Tel tel tellerine, kurban olam dillerine vay. Thank you. atımın dalı yoktur hey. Üzerinde çuluğu yoktur hey. Göl başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızım. Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Göl başında yolu yoktur, git gelemem emmim kızım. Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Altınlarım nal edeyim hey. Al hırkamı çul edeyim hey. Göl başını yol edeyim, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine. Göl başını yol edeyim, git gelemem emmim kızı. Tel tel tellerine kurban olam dillerine. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. İlhan Büro Mobilyaları reklamları sunar. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde, ister klasik, ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro Mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında 221-2080. Tatlıcı Oktay Usta tatlılarında çok iddialı. Her bütçeye uygun fiyatlarla bol malzemeli, mis gibi tatlılar Tatlıcı Oktay Usta'da. Ballı börek, bülbül yuvası, cevizli ve fıstıklı baklava, züngül, lokma ve kabak tatlısının tadına bakmadan tatlı yedim demeyin. İster şehir dışına, ister ev ve ofislere sipariş için mutlaka arayın. Tatlıcı Oktay Usta, Çekmece Mahallesi Hece Market çaprazında. Sipariş telefonu 0534 330 79 10. Tatlıcı Oktay Usta. Evinizin 3 ay mühendislikten Türkiye'de ilk ve tek 6 yıl boyunca tesisat ve işçilik garantisi, 18 ay senetle ödeme, ayrıca kombi satışlarında çok uygun fiyatlar. Ücretsiz keşif için 444-8229. 3 ay mühendislik. Bu bayram gaza gelmeyin. Emniyet kemerinizi takın, trafik işaret ve işaretçilerine uyun, hız sınırınızı koruyun. Garanti Oto Ekspertiz iyi yolculuklar, mutlu bayramlar diler. Mini hal varsa kalite ve tazelik var. Günlük sebze ve meyveler, kuru yemiş ve çıtır çerez çeşitleri, tüm market ihtiyaçları çok uygun fiyatlarla Minihal Market Manav ve Tekel Bayi'nde. Minihal Market Manav ve Tekel Bayi, Mehmet Culhacılar yönetiminde, Uzunbağ Mahallesi Büyük Karaçay Köprüsü civarında. Yılların deneyimli ismi Cihan Demirel yönetiminde Kuce Restoran hizmete açıldı. Soğuk mezesinden kebabına, hamburgerinden tavuk dönerine Kuce Restoran farkını siz de yaşayın. Kuje Restoran Antakya Yeni Kaymakamlık Yanı Gökdelen İnşaat numara 1'de. 0326 503 42 41 503 33 35. Lezzet ve kalite tek adreste. Kuje Restoran. Kütahya Seramik, Hatay Bölge Bayii Güler Seramik, geniş ürün yelpazesi, estetik ve mimari ürünleriyle hizmete devam ediyor. 120'ye 240 ebatta büyük seramik ürünlerini mağazamızda bulabilirsiniz. Kampanyalı ürünlerimizi yakından görmek için mağazamızı ziyaret edebilirsiniz. Güler Seramik, Kütahya Seramik satış mağazasıyla çok yakında İskenderun'da hizmetinizde. Güler Seramik, Harap Arası Mahallesi Balıkçılar Çarşısı arkasında. 225-28-76. Doğu Akdeniz Petrol, sektörde 18 yıllık tecrübesiyle şimdi Türkiye'nin yükselen yıldızı Türkiye Petrolleri ile yoluna devam ediyor. 24 saat açık marketi, tır, kamyon ve otobüs için yıkama yağlama yeriyle Doğu Akdeniz Petrol hizmetinizde. Türkiye Petrolleri, Doğu Akdeniz Petrol, İskenderun yolu üzeri 6. kilometre Öz Havare Süpermarket yanında. Doğu Akdeniz Petrol bir havare grup kuruluşudur. Siz bu reklamı dinlerken Atağan Market siparişinizi teslim etti bile. Üstelik siparişlerinizde ekstra ücret, ekstra kayıt şartı aranmıyor. Marketimizdeki fiyat neyse kapınıza gelen üründe aynı kalite ve fiyatta Atağan Market'te. Şimdi marketimizde espresso, Türk kahvesi ve milkshake standımız hizmete açılmıştır. Atağan Market sipariş telefonu 0530 649 0276. Atağan Market hemen kapında uygun fiyatla. Muhasebeci Leyla Hanım, bankacı Rıfat Bey, emlakçı Ahmet Bey, ofislerinde, bürolarında, odalarında rahat rahat işlerini yaparken konfor ve estetiğin keyfine varıyor. Çünkü İlhan Büro olarak önceliğimiz insan sağlığı ve rahatlığıdır. Mağazamızda yeni trend ofis ve büro mobilyaları, dilediğiniz renk ve modelde ister klasik ister spor tarzda ofis grupları İlhan Büro'da. İlhan Büro mobilyaları İskenderun yolu üzeri karayolları karşısında. 221-2080. İlhan Büro mobilyaları reklamları sundu. Sevdum oy oy.

göğsünden dudaklarına doğru sancılı bir isyan kabardığında, bastırarak kalbine avuçlarımla sesini okşadığımı bil. Bil ki yalvarırcasına, uzayan yollara dağılırcasına, sonsuz bir mahşerin ortasında bir zemzem suyu gibi seni özlüyorum. İçin gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Aşkın aydınlığı gül yüzünüzde, diyardan diyara gidin turnalar. Aşkın aydınlığı gül yüzünüzde, diyardan diyara gidin turnalar. Bir avuç gökyüzü kırt elinizle, doğru bizim ele gidin turnalar. Turnalar, turnalar, gidin turnalar, gönülden gönüle konun turnalar. Turnalar, turnalar, gidin turnalar, yâreden yâreye konun turnalar. Eşinden ayrılmış ceylan misali, dört bir yandan esen rüzgar misali. Eşinden ayrılmış ceylan misali, dört bir yandan esen rüzgar misali. Irmaklar, dereler, çaylar misali, doğru bizim ele gidin turnalar. Turnalar, turnalar, gidin turnalar, gönülden gönüle konun turnalar. Turnalar, turnalar, gidin radyoları haber bültenini sunuyoruz. İçişleri Bakanlığı 9 günlük Kurban Bayramı tatili öncesi 81 il valiliğine karayollarında alınacak trafik tedbirleriyle ilgili genelge gönderdi. Genelgede Kurban Bayramı tatili dolayısıyla karayollarında trafik denetimlerinin 7 Temmuz'da başlayacağı ve 18 Temmuz'a kadar devam edeceği belirtildi. Öte yandan bu bayramda trafikte emniyet kemeri kullanımının yaygınlaştırılması ve araç içerisinde emniyet kemeri kullanmanın önemi vurgulanacak. Bayramınız kemerli olsun sloganının yer aldığı görseller, billboardlar ve sosyal medya platformları başta olmak üzere kurumsal iletişim sayfaları yerel ulusal basın yayın organlarında paylaşılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyon rakamlarının değerlendirildiği aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınladı. Merkez Bankası Haziran ayında enflasyondaki yükselişe en belirgin katkının enerji grubundan geldiğini belirterek, enerji enflasyonu Türk lirası cinsinden uluslararası enerji fiyatlarındaki görünüme paralel olarak akaryakıt, doğalgaz ve elektrik kalemleri öncülüğünde önemli ölçüde yükselmiştir değerlendirmesinde bulundu. Rekabet Kurulu, O Bilet firmasına otobüs biletlerine yönelik bilet satışlarında komisyon oranını aşırı olarak belirlediği tespiti üzerine soruşturma başlattı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 16 Haziran tarihli toplantısında müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak 4054 sayılı kanunun 4. ve 6. maddelerinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik O Bilet Bilişim Sistemleri AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi. İzmir'de Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar ve Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç gözaltına alındı. İzmir'de Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Menderes Belediyesi'ndeki yolsuzluk iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında elde edilen belgelerin incelenmesi sonucunda Özdere'de inşaatı devam eden 5 Yıldızlı Otel'in imar planına aykırı şekilde yapımına izin verildiği belirlendi. Karşılığında ise Bodrum ilçesinde bulunan 2 adet villanın aracılar kullanılarak rüşvet olarak verildiği iddiası ile ilgili Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar, Belediye Meclis Üyesi Ertan Güleç, mimarlık şirketinin sahibi ve otel müdürü gözaltına alındı. Menderes Belediyesi'nden Başkan Mustafa Kayalar imzasıyla dün yapılan operasyonla ilgili açıklamada, "Belediyemize yapılan operasyon sonucunda geçmiş döneme, 2018 yılına ait gerçekleştirilen ihalelere yapılan denetmelere ilişkin bazı personellerimiz hakkında adli işlem uygulanmıştır. Bu personellerin çoğu uzun yıllardır belediyemizde çalışan, bir kısmı da sadece geçmiş dönemde görev yapmış personeller olup şu anda görevde olmayan arkadaşlarımızdır. Sürecin takipçisi olacağız." denilmişti. Kickboks milli takımı Özbekistan'da düzenlenen turnuvada 7'si altın toplam 12 madalya elde etti. Türkiye Kickboks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre milliler başkent Taşkent'te gerçekleştirilen organizasyondan 7 altın ve 5 gümüş madalya ile döndü. Milli sporculardan Servinaz Cura, Furkan Şahin, Okan Buğra Karaman, Mevlütcan Güngör, Kevser Ertuğrul, Zekiye Yılmaz ve Koray Yağmur sıkletlerinde şampiyon oldu. Perun Şahin, Hakan Karagöz, Gaye Nur Yıldırım, Mustafa Tan ve Derya Kırmızıgül ise ikincilik kürsüsünde yer aldı. Para piyasaları. Piyasalarda dolar 17, euro ise 17.50 bandında, gram altın 983, çeyrek altın 1621 liradan alıcı buluyor, Borsa İstanbul BIST 100 endeksi işlemlerine 2394 puandan devam ediyor. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgar genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyılarında batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak esecek. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor. Radyosfer tarafından hazırlanan Türkiye Radyoları haber bültenini sunduk. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Thank you. bak ellerim uykusuz gecelerde. Titriyor bak ellerim uykusuz gecelerde. Bir tek sözün yeterdi gülüm acılarımı dindirmeye. Bir tek sözün yeterdi gülüm acılarımı dindirmeye. Tutsak olmuş tenim umarsızca gözlerine. Tutsak olmuş tenim umarsızca gözlerine. Bir bakışın yeterdi gülüm sancılarımı dindirmeye. Bir bakışın yeterdi gülüm aldığım nefese. Uğlar olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene dek. Uğlar olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene hasretinin yok tanımı. Kokun sarmış her yanımı. Hasretinin yok tanımı. Kokun sarmış her yanımı. Bir daha gelmeyecekse Tanrım alsın bu canımı. Bir daha gelmeyecekse Tanrım alsın bu canımı. Aynada yarın yüzüm kan dolar yüreğime. Aynada yarın yüzüm kan dolar yüreğime. Bir nefesin yeterdi gülüm bu yangını söndürmeye. Bir nefesin yeterdi gülüm bu yangını söndürmeye. Bu da yol olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene dek. Bu da yol olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene dek. Bu da yol olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene dek. Bu da yol olsun hasrete yeminsin. İnan hep benimsin ölene dek. Canım bittiye yazın.

0533 374 çift 031. Panda, panda, panda, haydi sen de al durma. Mekanizmalı perde imalatı toptan ve perakende satışında Hatay Store Perde yanınızda. Store zebra, ahşap, metal jaluzi, tül, PVC dikey, motorlu store, lazer kesim, baskılı store, tül güneşlik, fon ve mefruşat, plisel cam balkon perdesi, rustik ve perde aksesuarları Hatay Store Perde'de. Cumhuriyet Caddesi Emek Taksi Durağı yanında. 0545 870 33 84. Bilmek, duymak ve hissetmek istedikleriniz için gün boyu Radyo Akdeniz dinleyin. Radyo Akdeniz. Darıdayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah olmuyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah olmuyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, İçime sancı doluyor. Darıdayım, yalanım yok, baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, içime sancı doluyor. Günaydın anneciğim, günaydın babacığım, yine sabah oluyor. Evde sabah olmaz deme, orada günler geçmez deme, İçime sancı doluyor. Yüreğimi bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Herkes gitti bu şehirden, bari sen gitme, bari sen gitme. Herkes gitti bu yürekten, bari sen gitme, bari sen gitme. Muzurun hatırına, Dicle'nin adına, Allah'ın aşkına, bari sen gitme. Muzurun hatırına, Dicle'nin adına, Allah'ın aşkına, bari sen gitme. Mızrap gücenir. Şairlerin kalemleri bir bir tükenir, bir bir tükenir. Muzurun hatırına, Hiclenin adına, Allah'ın aşkına, bari sen gitme. Muzurun hatırına, Dicle'nin adına, Allah'ın aşkına, bari sen gitme. Gitme. Güneşin tan kızıllığında çiselenmiş yaprak kırıntılarını, suspus olmuş toprağın doğum halini, börtü böceklerini, sabah çayını yudumlarken uyanmış gözlerin yol çeken umutlarını, coğrafyanın annelerini anlatacağım sana. Gitme. Sözcüklerine kelepçe vurulmuş dilimin kekeleşmiş kekeç halini, kaç milyon yıl olmuş kabuk tutmayan yaramın kanayan yarasını, gözyaşlarını, esaretini ve dağlarda yankılaşma direnişin, Yılmaz bekçilerini anlatacağım sana. Gitme. Serhat'ta Murat'ın köylan akışını, Fırat'ta asiliğini haykıracağım. Kurşuna siper olmuş yüreklerin gülüşlerini, yürüdükleri patika yollarda düşlerini, saçlarından tel örgüler örülmüş coğrafyamın kızlarını anlatacağım sana. Toprağa düşen gülüşleri, yeşille buluşan mavi, paslanmış kelepçeye inat, zulme direnen aşiti, hak ile hakların kardeşliğini anlatacağım sana. Gitme, gitme, gitme. Muzurun hatırına, Dicle'nin adına, Allah'ın aşkına. Radyo Akdeniz. Günün güzelliğini, akşamın serinliğini, gecenin sessizliğini en güzel melodilerle yaşatan radyo. Radyo Akdeniz. Sevip tutana kadar bilsen şimdi neredeyim, çılgın gecelerdeyim, uzun bir seferdeyim gücüm yetene kadar. Gonca güllerim vardı, burcu burcu kokardı, rengi soldu sarardı sevip tutana kadar.